Penktasis bažnyčios įsakymas - savo bažnyčią išlaikyti padėk. Pirma, penktojo bažnyčios įsakymo turinys. Penktuoju savo įsakymu bažnyčia liepia tikintiesiems teikti medžiaginę paramą, kad galėtų išsilaikyti. A. Jų parapijos bažnyčia ir jos tarnai. B. Jų vyskupija aptarnaujančios įstaigos. C. Visa bažnyčia. Kaip jau minėta, visi pagrindiniai bažnyčios įsakymai pradžioje buvo vien krikščioniško gyvenimo papročiai. Ir tik atsiradus reikalui, bažnyčia paskelbė juos vienus pirmiau, kitus kiek vėliau savo įsakymais. Šis penktasis įsakymas dar ir dabar yra daugiau paprotys negu įsakymas, nes iki šiol dar nebuvo reikalo paversti jo įsakymu. Pareiga prisidėti prie bažnyčios ir jos tarnų išlaikymo krikščionims nuo pat pradžių buvo labai aiški. Juk jie buvo kilę iš žydų, o žydams buvo griežtai įsakyta atiduoti kasmet dešimtinę šventyklai ir ją aptarnaujančiai Levio giminiai. Mat skirstant pažadėtąją žemę, tai giminiai nebuvo duota dalies, bet ją kaip ypatingų būdų paskirta tarnauti Dievui ir šventyklai, turėjo išlaikyti kitos giminės. Krikščionys taip pat puikiai žinojo, jog ir viešpats Jėzus mokėjo šventyklos reikalams mokesčius. Mato 17:26 ir pasiūstiems į žydų žemę skelbti evangeliją savo mokiniams buvo paliepęs maitintis ne iš savęs, bet iš tų, kurie jų žodžių klausys pareikšdamas. Pasilikite tuose pačiuose namuose valgydami ir gerdami, ko pas juos yra, nes darbininkas vertas savo užmokesčių. Kadangi ne visiems iš pagonių atsivertusiems krikščionims pareiga išlaikyti savo bažnyčią ir jos tarnus buvo pakankamai aiški, jiems ją nurodė šventasis Paulius pirmajame laiške korintiečiams rašydamas, kas kada nors kareiviauja savo lėšomis, kas veisia vynogyną ir nevalgo jo vaisių, kas gano bandą ir negeria bandos pieno, ar tuojas turi ardį su viltimi ir kur skulia su viltimi gauti vaisių. Jei mes jums sėjome dvasinę sėklą, argi didelis yra dalykas, jei mes dalyvautume jūsų žemiškoje pjūtyje? Ar jūs nežinote, kad kurie darbuojasi šventykloje, valgo, kas yra iš šventyklos, ir kurie tarnauja altoriui, gauna dalį iš altoriaus? Taip ir viešpats liepė tiems, kurie skelbia evangeliją, gyventi iš evangelijos. Antra, kas saisto šis įsakymas? Penktasis bažnyčios įsakymas saisto visus tikinčiuosius, kurie turi nuosavą turtą. Vadinasi, tėvų išlaikomi vaikai ar vaikų išlaikomi tėvai nuo jo laisvi. Nebent būtų paskirtas pagalvės mokestis. Tada jį sumokėti už juos privalo juos išlaikantis. O iš beturčių bažnyčia ne tik nieko nereikalauja, bet dar patys stengiasi juos įvairiais būdais išelbti. Trečia, kaip jį įvykdyti. Kadangi šis įsakymas yra daugiau paprotys negu įsakymas, tad ir jo vykdymas priklauso nuo papročių. O įprasta vienur mokėti tam tikrą nusistatytą mokestį, kitur kartkartėmis daryti piniginės ar daiktinės rinkliavas, dar kitur, ir taip yra dažniausiai abiem šiais būdais, tai yra ir mokesčių, ir rinkliavomis, atlikti pareigą išlaikyti bažnyčią. Kas paskirta į mokestį visiškai ir nedelsdamas sumoka, o per daromą rinkliavą pagal išgalę saukoja, tas šį įsakymą įvykdo. Dera pasakyti, kad pareiga išlaikyti bažnyčią anaiptol nėra kokia sunki našta tikintiesiems, dėl jos niekas nei nusigyvena, nei į kokį didelį vargą patenka. Viena parapijoje esanti smuklė daug daugiau turto per metus ištraukia iš jos gyventojų, negu reikia, kad jie kasmet duotų savo parapijos bažnyčiai ir jos tarnams, savo vyskupiją aptarnaujančioms įstaigoms ir visai bažnyčiai išlaikyti.